Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Bir ibret aldın mı programımızdan daha gönül dolusu merhabalar sunuyoruz size. Efendim, ibret aldın mı programlarımızdaki yolculuğumuz devam ediyor. Kıssaların izini sürmeye efendim birlikte hassasiyetle devam ediyoruz. Kıymetli dostlar, en son epeyce programımızda Hazreti İbrahim'le gönlümüzü, ruhumuzu efendim haşir neşir etmeye çalıştık. Yoğrulmaya, onunla hemdem olmaya gayret ettik. Ve bu aşamaya kadar geldik. Pek çok noktadan Hazreti İbrahim'i kıymetli Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber sizlerin huzuruna taşımaya çalıştık. Kur'an'daki pek çok pasaja yoğunlaşarak o pasajların detayları üzerinde kavramsal analizler, düşünce analizleri yapmak suretiyle paylaşımlarda bulunduk. Efendim bugün izini süreceğimiz nokta Şuara suresinin 69. ayetinden itibaren Hazreti İbrahim'in tevhid öğretisi diye başlıklandırabileceğimiz bir çerçeveyi işaret ediyor. Hep beraber inşallah ele alacağız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun, sağ olun, teşekkür ederim. Sıhhatiniz, afiyetiniz iyi olsun inşallah. Allah razı olsun, siz de iyisiniz. Hamdolsun. Çok teşekkür ederim. Allah afiyetinizi daim eylesin. Amin hocam, amin. Şimdi hocam 8-9 program yaptık değil mi Hazreti İbrahim üzerine. Pek çok veçesini ele almaya gayret ettik. Kur'an'daki tabii anlatımlar birçok noktayı vurguluyor. Ondan sonra bazı şeylerin altını kalın kalın çiziyor, tekrarlıyor. Ama bugün Şuara suresinden itibaren, 69. ayetten itibaren devam edeceğiz. Arzu ederseniz kaldığımız noktadan yürüyelim diye düşünüyorum. Değerli izleyici kardeşlerimize biz de hayırlı, feyizli, bereketli bir ömür niyazıyla başlamış olalım. Kur'an kıssalarıyla ilişkimizi onların hayatında, peygamberlerinin ve ümmetlerinin hayatında kilometre taşları diyebileceğimiz özel hususiyetler nelerdir onları anlamaya çalışıyoruz. Onlar üzerinden kendi hayatımıza neleri aktarabiliriz, neleri yansıtabiliriz? O noktada bir çaba içerisindeyiz. Hazreti İbrahim, Kur'an'ın ifadesine göre beraberindekilerle birlikte bu son ümmete örneklik teşkil eden bir peygamber olarak tanıtılıyor. Mümtehine suresinde قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ İbrahim'de ve onunla birlikte olanlarda sizin için en güzel örneklik vardır. Hazreti Peygamber'den sonra Hazreti İbrahim'e de bu sıfatın izafe edildiğini tabii, daha iki peygamber için ümmetin üsve-i hasene oluşu Kur'an'da zikredilir. Hazreti İbrahim'le alakalı olan da onunla beraber olanlar da dahil örneklik olarak sunuluyor. Öyleyse hem bir peygamberin insan hayatındaki örnekliği nedir onu yakinen tanımak hem de peygamberin beraberindeki ümmetin oluşturduğu kalite her neyse o kaliteyi günümüze transfer edebilme noktasında örnek bir peygamber üzerinden konuştuğumuzu hatırlatalım. Kur'an'ın zaten zikrettiği bütün peygamberler bu son ümmet için olumlu tarafları alınacak, olumsuz diyebileceğimiz kavminin ortaya koyduğu davranışlar da bu ümmetin uzak durması gereken davranışlar olarak tanıtılmaktadır. Evet. O itibarla çok önemli bir peygamber üzerinden konuşmaya gayret ediyoruz. Tabii siz zaman zaman söylüyorsunuz. Yani biz peygamber kıssalarını konuşmaya başlıyoruz yani. Bunu evet. Bitirdiğimiz iddiasında değiliz. Hani ufak bir anahtar olabilecekse ne âlâ. kardeşlerimiz diğer okumaları başka kaynaklardan, başka tefsirlerden de devam ettirecekler ve evet, bizimki onun içerisinde bir tuz olabilecekse çorbada kendimizi mutlu ve bahtiyar hissedeceğiz. Tabi 9-10 programdır Hazreti İbrahim'i konuşuyoruz. Daha epeyce daha konuşulacak malzeme var. Hatırlıyorum, Bakara suresinden bir pasaj okumuştuk. Ankebut suresinden okumuştuk. Necim suresinden okumuştuk. Hazreti İbrahim'in işte yıldızlar, ay, güneşle ilişkisi En'am suresinden okumuştuk. Hazreti İbrahim'in ölüler nasıl diriltiliyor sorusunu sorup Cenab-ı Hakk'ın ona bir yol öğretmesi konusunu kalbin Bakara suresinde, yakini, itminanı, evet, anlamında, kalbin mutmain olsun diye bunu soruyorum dediği Bakara 260. ayeti merkeze alarak konuşmuştuk. Ve Meryem suresinin 41 ila 50. ayetleri arasında Hazreti İbrahim'in özellikle babasıyla ve kavmiyle olan konuşmalarına yer vermişti Kur'an-ı Kerim. Biz de onu o ayetlerin tebliğ metodu noktayı nazarında bize nasıl örneklik teşkil ettiği üzerinde de uzun uzadıya durmuştuk. Tabii örneklik çok önemli ve hayatın her alanıyla ilişkili olduğu için ümmetin örnekliği de bir anlamda öne çıkartılmış olduğu için Hazreti İbrahim'i daha bir yoğun işleme ihtiyacı kendiliğinden hasıl oluyor. Bugün işlemeyi arzu ettiğimiz pasaj ise Şuara suresinden. Tabii Şuara suresi Kur'an-ı Kerim'in 26. suresidir. İniş sırasına göre de 51. suresidir. Peygamberimize peygamberler tarihinden örnekler sunularak hem peygamberimizin morali, hem ümmetin morali, hem diğer insanların, müminlerin bu anlamda motivasyonu güçlensin arzu ediliyor. Hem de hak ve hakikat karşıtlarının Allah'ın karşısında olmaları sebebiyle mağlup olacakları noktasında kendilerine bir gözdağı verilmesi amaçlanıyor. Şuara suresi adı her ne kadar şuara olsa da bu şairler manasına geliyor. Surenin son grup ayetinde kötü niyetli, nerede ne konuşacağını bilmeyen, her vadide şaşkın, yalpalayıp şaşkın şaşkın dolaşan işte bir takım şairlerin yerildiği bir pasaj nedeniyle sure adını şuara kelimesinden alıyor. O birkaç ayetlik bir bölümdür. Ama Şuara suresi neticede hep şairlerden filan söz ediyor değildir. Şuara suresinin ilk ayetleri Hazreti Peygamber'e moral veren ayetlerdir. Ondan sonra Hazreti Musa ve Firavun kıssası uzun uza diye burada anlatılır. Yani belki 7-8. ayetten itibaren ta işte 68. ayetin sonuna kadar Hazreti Musa özelinde, Firavun özelinde bu pasaj anlatılır. Ondan sonra işte Hazreti İbrahim'in kıssası geliyor. Biz daha önce Hazreti Nuh'u, Hazreti Hud'u, Hazreti Salih'i konuşurken de Şuara suresinden pasajlar aktarmıştık. İşte şimdi Hazreti İbrahim'le alakalı pasaj da var burada. Ayrıca Hazreti Şuayb'la ilgili bir bölüm var. Hazreti Lut'la ilgili bir bölüm var. Onlar da bu surenin genel konuları arasında, kıssaya konu edinilmiş mesajlar arasında yer alıyor. Hazreti Musa Firavun kıssasının peşinden en uzun geleni bu. Hazreti İbrahim kıssası 70. ayet diye düşünürsek 70'ten 104'e 35 ayetlik bir pasaj. Oldukça yoğun bir pasaj. Hazreti İbrahim'i çeşitli yönleriyle anlatıyor burası da. Belki bugünkü programda sırayı belki getiremeyebiliriz. Bu surede Hazreti İbrahim'in Cenab-ı Hakk'ı tanıtan ifadeleri var. Daha önce Necim suresini işlerken bir kısmını orada anlatmıştık. Necim suresinde de Hazreti İbrahim'in bir Allah tarifi vardır. Kur'anlaşmış ifadeler bizim için de ölçüdür. Onları bir daha tekrarlamaya gerek görmüyorum. Zuhruf suresinden bir iki ayeti hatırlatmıştım gene bu bağlamda. O da Hazreti İbrahim'in tevhid vurgusunu bize öğretiyordu. Şimdi burada ben Hazreti İbrahim'in tevhid manifestosu diye isimlendirdiğim işte 77. ayetten itibaren gelen bir bölüm var. 77'den işte 83. ayete kadar Hazreti İbrahim Cenab-ı Hakk'ı tanıtıyor. O nasıl bir tevhid akidesi üretiyor, nasıl bir tevhid akidesine dikkat çekiyor, onu o ayetler çerçevesinde göreceğiz. Evet. Önce pasaj şöyle başlıyor. 69. ayet şu Ara suresinde. Estağfirullah. Vetlu aleyhim nebe'e İbrahim'e. Kur'an-ı Kerim'de böyle ifadeler var. Vetlu aleyhim nebe'e Nuh gibi. Vetlu aleyhim onlara tilavet et demektir. Tabi biz bu kavramlar üzerinden uzun uzun konuşmalar yaptık. Kısaca ifade edeyim şimdi. Burada sözü edilen tilavet kelimenin üç anlamından biriyle karşılanabilir. İşte tekrarlamak, aktarmak anlamı var bu kelimenin. İzini sürmek, peşinden gitmek, takip etmek anlamı var. Bir de gündem yapmak, merkeze almak anlamı var. Burada şimdi ey peygamber sen onlara İbrahim'in haberini aktar. Hazreti İbrahim'in haberini gündem yap. Hazreti İbrahim üzerinden söylenecekler söylenmiş olsun demeye getiriyor Cenab-ı Hak. Meryem suresinde de Hazreti İbrahim'le alakalı pasaj Vezkür fil kitabı İbrahim diye başlamıştı. Bu kitapta, bu mesajda İbrahim'i de hatırla. İbrahim'i de gündem yap demektir yani. Onun üzerinden konuşun demektir. Burada da tilavet kavramı gündeme getirmek, merkeze almak, hani onun izini takip etmek, onun hayat standardını, hayat serüvenini, hayat algısını siz de kendinize rehber edinin, örnek edinin demeye getiriyor Allah-u Teala. Vetlu aleyhim nebe'e İbrahim emri ile. Şimdi bu giriş. Bakalım Hazreti İbrahim'in bu pasajda konuşmasına medar ettiği mesele neyle başlıyor? Hazreti İbrahim demek aslında tevhid demektir. Evet. Hatta bir programda gene uzun uzadıya konuşmuştuk hatırlıyorum. Hazreti İbrahim bize hem bir peygamber olarak bir öğreti sunan peygamberdir, hem ümmeti bu ümmete örnek olarak sunulan bir peygamberdir. Ama bütün bunların yanında Hazreti İbrahim müstakil bir ümmet olarak tanıtılan bir şahsiyettir. Tek başına bir ümmet. Evet. İnne İbrahim'e kâne ümmeten. İbrahim tek başına bir ümmet idi. Buradan hareketle biz bir insanın toplulukla beraber olamıyorsa, aynı idealler etrafında toplanacak insanlar yoksa, bir kişi tek başına bir ideali temsil edebilir. O ideali temsil ettiği için o kişiye artık fert olarak değil, ümmet olarak bakmak bile mümkündür. Hazreti İbrahim'den sadece onun için kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İlhamla bu. Böyle bir sonuç çıkarmak mümkündür. Mümkün, evet. Çünkü bir ümmet, bir insan, bir ümmet. Sembol insan, böyle değerlerden oluşan bir hayatı yaşamışsa, etrafında insanlar olsa da olmasa da o sembollüğünden bir şey kaybetmez. Hazreti İbrahim o anlamda çok önemli bir şahsiyet. Evet. İşte İbrahim peygamber demek tevhid demek. İbrahim peygamber demek putlarla mücadele etmek demek. İbrahim peygamber demek babası bile olsa putperestlere karşı bir duruş ortaya koyabilmek demektir. İbrahim peygamber demek zalim bir hükümdarın karşısında hakikati söyleme cihadını ortaya koymuş bir insan demektir. O itibarla şimdi bu surede de onun gündeme getirdiği ilk konu babasına ve kavmine yönelik şu soruyu sorma ifadesidir ki diyor ki Hazreti İbrahim iz kâle li ebihi ve kavmihi. Hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki ma te'budûne. Neye tapıyorsunuz siz? Ma te'budûne, neye tapıyorsunuz? Evet. Bunun benzer bir ifadesi şeyde geçiyor. Saffat suresinde orada diyordu ki Hazreti İbrahim iz kâle li ebihi ve kavmihi mâ zâ te'abudûne. Şu ara şey Saffat suresi 85. ayette mâ zâ te'abudûne. Neye, her neye tapıyorsunuz manası veriyordu. Burada da mâ te'abudûne aşağı yukarı aynı manayı veriyor. Bu bize şunu öğretiyor. Başka ayetlerdeki kullanımlarından da hareketle. Mesela En'am suresinde babasına demiştik 74. ayette. İz gâle İbrahimü li ebîhi âzere. İşte babası Azer'e demişti ki etettehidü esnâmen âliheten. Yani sen şimdi bu putları ilahlar mı ediniyorsun? İhtihazı ediniyorsun. Nedir bu durumun? İşte şeyde Meryem suresinde benzer ifadeler vardı. Enbiya suresinde vardı. İz gâle li ebîhi ve kavmi. Ma hazihi temasilülleti entüm leha akifun. Nedir önünde boyun büktüğünüz bu semboller, bu heykeller, bunlar neyin nesidir? Neye tapıyorsunuz ifadesi bize şunu öğretir. Bir peygamber insanlarla ilişkisinde, iletişiminde başlangıç noktasını inanç noktasıyla şekillendiriyor. İnançtan başlıyor. Çünkü ilahi kodlamalarda Cenab-ı Hak şirki şiddetle reddediyor ve peygamberlerine de öğütlediği tebliğ esaslarının başında şirkle mücadele geliyor. Söylenmek istenen şudur. Tabii ki karşıdaki insan putperest ise ona putperestliğini sorgulatacaksınız. Siz neye inanıyorsanız siz de kendi inancınızı sorgulayacaksınız. Neye tapıyorsunuz ifadesi herkesin her zaman kendisine ve çevresine sorması gereken bir sorudur. Mesela bakın biz bu soruyu Hazreti Yakub'un hayatında da çok çarpıcı bir şekilde görüyoruz. Bakara suresinde geçmişti. Em kuntum şuhada iz hadara Yakub el mevtu. Hani Yakub'a ölüm geldiği zaman siz orada mıydınız? Yani değildiniz ama iz kale li benihi. Yakub peygamber ölüm döşeğindeyken oğullarına şöyle demişti. Ma ta'budune min ba'di. Benden sonra neye tapınacaksınız? Aynısı işte. Evet. Peygamber öğretisinde bu mesele çok belirleyici bir hususiyettir. Neye tapıyorsunuz? Neye tapacaksınız? Nasıl bir inanç sistemi üzerinden hayatınızı yürüteceksiniz? Bu peygamber öğretilerinin en temel esasıdır. Burada da Hazreti İbrahim'in konuşmaya başlarken İlk cümlesi işte bu ifadeyle başlıyor. Ma ta'budun. Neye kulluk yapacaksınız? Neye abid olacaksınız? Sorusuyla başlıyor. Bana çarpıcı gelen hocam. Evet. Onlara İbrahim'in haberini anlat ifadesinin hemen arkasından bir sorunun gündeme gelmesi. Yani boş yere taptıklarınızı bırakın gibi de bir ifade gelebilirdi. Düz bir ifade gelebilirdi. Ama bir soru geliyor. Dolayısıyla peygamberlerin ilk vazifesi sizin de söylediğiniz gibi soru sormak, sorgulatmaktır. Evet. Yaşanan hayatlarının, ameli hayatlarının itikadi boyutunu sorgulatma gibi bir usul burada çalışıldığını düşünüyorum. Neye tapınıyorsunuz? Derken ameli kısmı da var işin. Tabii. Fiili bir ubudiyet, ibadet kısmı var. Ubudiyetiniz, ibadetiniz neye ve kime diye aynı zamanda tefekkürî bir şey de var, çalışma da var. Bir tefekküre davet var, sorgulamaya davet var. Yani amelden hareketle bir itikadi sorgulama yaşatması enteresan. Düz bir ifade başlamıyor, soru başlıyor. Evet. Çok ilginç. Soru başlıyor. Bu soru başlıyor. Hayatı sorgulamayı öğretiyor işte. İnanç noktasında ne durumdasınız? Herkes bu pozisyonunu kendine göre yeniden bir daha sorgulaması lazım. Çünkü dün istikamette bulunuyor olabilirdiniz. Evet. Ama bugün istikamette misiniz sorusu her yeni gün sorulması gereken bir sorudur. Yani dünden bu yana hayatınıza bir şeyleri belki anlamadığınız, belki bir kastınız olmasa bile bir şeyleri sevgi manasında, yüceltme manasında Allah'la haşa eşit tutabileceğiniz bir mekanizmaya dönüşen bir arıza, bir hastalık hayatınıza girmiş olabilir. Tabii. Onun için yani Müslümanların her yeni gün kendi inanç durumlarını update etmesi lazım. Güncellemesi lazım. Kur'an'la yeniden bir dizayna ihtiyaç vardır. Peygamberlerin hayatındaki bu tür muhataplarına sordukları bu tür sorular, hani inancınızı kontrol edin, bir bakalım hak ve hakikat üzere misiniz yoksa bir arıza var mıdır? Varsa arıza, onun giderilmesi üzerinden çabalar ortaya konulur. Bu bugün bizim için ayetlerden anladığımızdır. Ama Hazreti İbrahim onlarla konuşmaya, onlar da Hazreti İbrahim'e cevap vermeye devam ediyorlar. Tamam, şimdi cevapsız bir soru değil bu. Evet. Diyorlar ki, kalu na'budu asnamen. Biz putlara tapıyoruz. Sadece tapıyor olmakla kalmıyorlar. Ve nazallu leha akifine. Biz o putlara boyun bükmeye devam edeceğiz. Yani bu inançta kararlılığı ortaya koyuyorlar. Tabii. Evet, hak ve hakikatte kararlılık önemsenir, övülür bir davranıştır ama batılda kararlılık öyle çok da övülecek bir şey değildir. İşte neye tapıyorsunuz sorusunun sorulmasının amacı, siz bu zamana kadar yaptığınız şeyleri doğru zannediyor olabilirsiniz ama bir daha soruyu sorduğunuz zaman belki o güne kadar göremediğiniz bir detay artık gündeminize gelir. Sorar ve sorgularsanız hatadan uzaklaşma erdemini elde edebilirsiniz. Ve fakat karşı taraf inkarda, şirkte, putperestlikte kararlıysa doğrusu çok da fazla yapacağınız bir şey yoktur. Tabii. Tebliğinizi birkaç defa yinelersiniz. Onlara başka, yani yanlış yolda olduklarını ifade eden başka argümanlar da hatırlatırsınız. Ama üslubunuza dikkat ederek ifadelerinizi efendim tahkire dönüştürmeden, alaya, dalga geçiciliğe, rencide etmeden, istihzaya, tabii, rencideye dönüştürmeyen bir üslup takınacaksınız. Meryem suresinde hep öyle ifadeler gördük Hazreti İbrahim'in tebliğ esasları üzerinde. Ama kavmi ve babası bu noktada son derece kararlı. Nazallu leha akifin. Biz boyun bükmeye, onlara itibar etmeye devam edeceğiz diyorlar. Diyorlar. Evet. Kararlıyız. Kararlı. Ve bunu da sürdürüyoruz. Evet. Diyorlar. Burada, evet. Yani net. Yani şeyleri, tavırları, duruşları da net. Mütereddit değiller. Mütereddit değiller. İşte o mütemerrit tereddütsüzlüğü, inada dayanan tereddütsüzlüğü kırmak için mi acaba sorular devam ediyor diye devamında, evet, şimdi, akabinde aklıma geliyor. Yani siz bir şeye doğrudur diye inanıyor olabilirsiniz de, hani belki göremediğiniz noktalar var. O göremediğiniz noktaları da açabilecek, onlara dikkat çekebilecek yeni sorular üretmek lazım. Evet. Fenazallu leha akifin, burada öyle fenazallu leha akifin ifadesi geçiyor. Evet. Biz onlara boyun bükmeye devam edeceğiz ifadesi Enbiya suresinde galu vecedna abaena leha abidin şeklinde geçer. Nazallu leha akifinin karşılığı leha abidin. Abidin ifadesidir. Yani biz onlara kulluk yapmaya devam edeceğiz. Abidler olmaya devam, evet, edeceğiz. Evet. Abd kelimesi boyun büken anlamına geliyor. İşte abid de oradan türemiş kelime. Burada da akif, evet, isteyerek, bile isteye, bile isteye onlara kulluğa devam edeceğiz diyorlar. Evet. Ama Hazreti İbrahim, hani siz kendi inancınızı kontrol edin demeye getirmesine rağmen muhatapların öyle bir esnekliği yoksa onları kendi haline terk etmiyor. Evet. Bu defa yeni bir soru ile, yani çok kötü şeyler yapıyorsunuz. Yani yolunuz çok batıldır. Yolunuz yol değil. Buradan bak, çıkın bu bataklıktan. Gibi. Böyle şeyler olur mu canım falan. Nutuk dili kullanmıyor hocam. Kullanmıyor, evet. Dışlayıcı bir ifade oluşan, kullanmıyor. Karşı tarafa böyle dikte edici, ondan sonra bir nutuk dili diyelim. Üst perdeden bir dil kullanmıyor. Sorgulama dili kullanıyor. Evet. Bu çok mühim. Sorgulatıcı bir ifade tercih ediyor. Suçlayıcı bir ifade, dışlayıcı bir ifade üzerinden meseleyi götürmüyor. Diyor, evet, ki, evet, kale, demiş ki Hazreti İbrahim, hel yesma'unekum iz ted'une. Siz şimdi onlara tapıyorsunuz. Onlara kulluk yapıyorsunuz. Duyum. Onlara tapınmakta kararlı olduğunuzu da beyan ediyorsunuz, evet, ama siz onlara dua ederken, siz onlara yalvarıyor iken onlar sizi duyuyorlar mı? Çok insanca bir soru soruyor Hazreti İbrahim. Şimdi tabii bu sorunun putperestlere yönelik başka versiyonları Kur'an-ı Kerim'de var. Mesela Fatır suresinde harika bir açılım vardır. Ahkaf suresinde nefisü enfes bir ifade vardır. Tam da bunlarla aynı kapıya çıkan ifadeler vardır. Düşünün mesela tevhid öğretileri aynı kaynaktan geldiği için İbrahim peygamberin dilinden dökülenle Hazreti Muhammed'in dilinden dökülen arasında bir fark yok. Mahiyet olarak fark yok. Cümleler farklı olsa bile hedefi aynıdır. Kaynak aynı, hedef aynı. Hedef aynıdır. Üslup biraz değişik olabilir. Mesela bakın şimdi Fatır suresinde bununla alakalı harika bir ifade var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Mekkeli müşrikler özelinden başlıyor. Bütün putperestlere hitap ediyor elbette. Surenin 13 ve 14. ayetleri. Vellezine ted'ûne min dûnihî. Sizin Allah'ın peşi sıra yalvarıp durduğunuz o varlıklar var ya. Mâ yemlikûne min kıtmîrin. Bunlar bir kıtmire bile sahip olamazlar. Kıtmir bir hurma çekirdeğinin o yenen et kısmıyla arasındaki zara deniyor. Çekirdekle o yediğimiz kısım arasında etli kısım arasındaki zara kıtmir deniyor. İnce zara kıtmir deniyor. Daha sonra işte bunu bir köpeğin ismi olarak da o mağaradaki delikanlılar dönemindeki işte o köpeğin adı olarak Kur'an'da öyle geçmez de. Ashab-ı Kehf'in köpeğine kıtmir deniyor ama Kur'an'da o isim orada öyle geçmez. Burada yani en ufak bırak yani çekirdeği yaratmayı. Bırak onun yenen etli kısmını yaratmayı. Bırak onun efendim dalını, yaprağını, gövdesini, bitkisini, bahçesini yaratmayı. Bunlar bunun en küçük bir zarını dahi yaratmaya malik değillerdir. Öyle bir güçleri yoktur diyor Allah-u Teala. Sonra hani burayı bölmek istemedim. Devam ediyor cümle. İn ted'uhum. Siz şimdi bu varlıklara yalvarırsanız, yalvardığınızda la yesma'u du'aikum. Evet. Onlar sizin yalvarışlarınızı duymazlar. Velev semi'u. Duymuş olsalardı bile mestecabu leküm. Size cevap veremezlerdi. Bu kadar da değil. Ve yevmel kıyameti, üstelik kıyamet günü yekfurune bişirkiküm. Sizin onları aracı kılmanızı da inkar edeceklerdir. Öyleyse inancınızda neye tapınıyorsanız onun sizi duyup duymadığını sorgulamak durumundasınız. Bir şeye itibar ediyorsun, senden haberi yok. Tabii. Bu büyük bir aldanıştır. Ahkaf suresinin 5. ayetinde ise onu da söyleyelim, bir ara vereceğiz hocam. 5. ve 6. iki ayeti söyleyelim. Olur. Orada buyuruyor ki Rabbimiz gene genelde putperestlere, özelde Mekke müşriklerine ve men adallu, kim daha sapkın olabilir ki? Mimmen yed'u min dunillahi. Allah'ın peşi sıra yalvaranlardan. Kime? Men la yestecibu lehu ila yevmil kıyameti. Kıyamet gününe kadar kendilerine hiçbir şekilde cevap veremeyecek insanlara tapandan, onlara yalvarandan, onlardan yardım isteyenlerden daha sapkın, daha şaşkın kim olabilir ki? Vehum an duaihim gafilun. O kendisinden istekte bulunulanlar, istekte bulunanlardan gafildirler. Bilmiyor onu adam. Adam ölmüş gitmiş. Sen şimdi onun mezarından bir şeyler istiyorsun. Duymuyor seni. Sana icabet etmesi mümkün değil kıyamet sabahına kadar. Kıyamet sabahındaki icabeti de şöyle olacak. Onu da 6. ayette söylüyor. Ve idâ huşiran nâsu. İnsanlar mahşerde toplandıklarında kânû lehum a'dâen. O araya koydukları varlıklar onlara düşman olacaklardı. Ve kânû bi'ibâdetihim kâfirîn. Onlar zaten kendilerine yönelik o tapınılma eylemlerini de reddediyor olacaklardır. Evet. Şimdi hakikati işitemeyen, işitse bile cevap veremeyecek durumda olan, kıyamet sabahına kadar böyle bir imkan kendisine verilmemiş olan mahluk dediğimiz varlıklara tapınıyor olmak şaşkınlığın bir anlamda zirvesidir. Hazreti İbrahim'in sorusuna konu edindiği meselede siz onlara yalvarıyorsunuz, dua ediyorsunuz, onları yardıma çağırıyorsunuz ama onlar sizi duyuyorlar mı diyor ve böyle önce bırakıyor. Meryem'de de izgale li ebihi lime ta'budu ma la yesma'u. Babasına demiş ki niye bir şey duymayana ibadet yapıyorsun? Ediyorsun. Burada da bütün herkese hitaben kale hel yesma'unekum. Sizi duyuyorlar mı? İzted'une. Yani siz yalvardığınızda. Aynı mantık. Birisi soru formunda, öbürüsü izah formunda gelebiliyor. Evet. Buradaki sorgulayıcı tutuma Şuara suresi 69'dan itibaren evet. devam edeceğiz. Evet. Aramızdan sonra. Kısa bir mola efendim.